har vi hovedet lidt frem og hovedet lidt tilbage. Hovedet lidt frem, og så ryster vi det lidt. Vi danser boogie-woogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Højre arm tilbage, højre arm frem, og så ryster vi den lidt. Vi danser boogie boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Venstre arm frem, og venstre arm tilbage. Venstre arm frem, og så ryster vi den lidt. Vi danser boogie boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Maven lidt frem, maven lidt tilbage, maven lidt frem, og så ryster vi den lidt. Vi danser boogie boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Venstre ben tilbage, venstre ben frem, og så ryster vi det lidt. Vi danser boogie boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Højre ben tilbage, højre ben frem, og så ryster vi det lidt. Vi danser boogie boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Og hele kroppen tilbage, det er kort sagt at sætte hele kroppen frem og tilbage, og så ryster vi den lidt. Vi danser boogie boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring, for Gud ved hvilken gang. Boogie boogie boogie, boogie boogie boogie, og så